Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paolo Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaurko saioan arraunaren inguruan ariko gara lehen bizi, badakizuen bezala, asteburu honetan hasiko baita, ba, denboraldia A Coruñan, hain zuzen ere Galizian izanen dituzte lehen bi estropadak, bai emakumeek, bai gizonezkoek ere, eta horren inguruan arituko gara, ba traineruetako entrenatzaileekin eta Hondarribiarraun elkarteko ordezkariekin ere, ba atzo taldeen aurkezpena ere egin zutelako herrian. Bertzalde, Real Union ere izanen dugu izpiden, ba pasaden ortziralean jakin genuelako zein izanen den lehen taldeko entrenatzaile berria. Mikel Llorente Hondarribiarra izanen da eta horren inguruan ere ba arituko gara. Bertzalde, ba emaitzak ere izanen ditugu aipatzeko, betiko moduan, astelenero bezala, ba asteburuari begira jartzen gara eta bertan eman diren emaitza desberdinak ere zerrendatuko ditugu tartean, San Martzial igoerakoa, Kurpil Kirolak txapelketakoa, bertan ba pilota zarituko garela ba oroitu uztailaren lenean ere, ba ohiko pilota jaialde izanen dela Urantzu frontoian, eta bueno, ba bertzelako itzortuen emaitzak ere aipatuko ditugu, beraz denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, arraunak demoraldia hasiko du, asteburu honetan arraunlariak ba martxan izanen dira, leian izanen dira, uda guztian zehar eta bueno, ba asteburu honetan izanen dute lehen estropada, Galizian hasiko dute aurten ere demoraldia. Ba, larun batean A Coruñan eta igandean Bueun eta bueno, ba bertan izanen dira Hondarribiako gizonezko eta emakumezkoak ere. Atzo egin zuten gainera hauek Hondarribiarraun elkartekoek, ba Hondarribian bertan ohikoa den bezala, ba San Juan bezpera arratsean taldeen aurkezpena, urtengo denboraldiko taldeen aurkezpena eta bueno, ba hortxe aurkeztu zituzten bai arraunlariak, bai entrenatzaileak eta bueno, ba hortxe bertan ere aipatu zuten eta aipatuko dugu orain ere datozen minutuetan, barran bezala asteburu honetan Galizian hasiko dutela denboraldia, lehenik larun batean A Coruñan izanen dira emakumezkoak eta gizonezkoak ere, lehenik emakumeak ariko dira arratsaldeko bortzak eta hogeita bortzetan hasita, ba aterako dira uretara eta ondotik seiak eta hogeitan, ba ordu bat beranduago gizonezkoak ariko dira leian. Igandean berriz Bueun hasiko dira edo jarraipena emanen diote denboraldiari, denboraldi edo lehen asteburu honi, eta goizez izanen dira estropadak, emakumeak 11ak eta 28etan hasiko dira leian eta gizonezkoak aldiz ba ordu bete beranduago 12ak eta 21ean. Beraz, zu Jean-Pierre bertan izan zinen atzo aurkezpenean eta bertako ordezkari batzukin eta entrenatzaile batzukin solasteko aukera ere izan zenun eta bueno, ba ezakita nahi baldin baduzu ditugu lehen da bizi eta gero komentatuko dugu. Bai, nahi duzun bezala Jose Mendoien presentarekin eta Txalokarrion, zergatik Txalokarrion, ba formakuntza mailan ari delako bigarren ontziarekin eta atzo ja estropa izan zutelako eta bueno, aurretik ere ja kontxan utzi gintuen uaina guztiak eta aski haserre ateratu ziren, baina dominak eskuratu dituzte txapelketa guztietan eta jarraian bost aldiz jarraian, bost urte jarraian, Hondarribia Arraun Elkartea Gipuzkoako txapelketa eskuratu du, eta askotan aipatzen dugun bezala, baloreak entzen digula, eta Josemik nahi zuen hori aipatu, gauza askotan, bueno, atzo azkenean itxasetxean, bai, antolatu zen euriaren bai, gatik, baina sua piztu egin zen, atertu zuen gero, eta bueno, ale ere ba, besta gisa beti bezala hori antolatu zuen. Orduan nahi balu baduzu, bai, soinuak entzungo ditugu, eta gero ba, aipatuko dugu zehozer horri buruz. Ados, ba, zukerran bezala Josemi Helduaian Hondarribiarraun elkarteko presidentarekin eta Txalokarrionekin bigarren traineruko entrenatzailearekin izan zinen, eta bueno, ba, hauxe da, beraiek errandakoa, ba, denboraldi honen edo hasieraren atarian edo. Ba, hori da, ja San Juan bezperan gaude, udara iritsi da, naiz da ez iduri, baina, bai, eta hemen gaude berriro, ez, beste urte bat, hiru trinerukin, neska mutil pilo batekin, eta ilusioz beteta, lan azaila izango da, oso aurkari gogorrak izango ditugulako, baina ilusioz beteta gaude, eta, a ber, gauza nolakoten diren. Ba, asmatu, ba, betikoa, jendia sortu, ez, esaten denia, ba, ingles ez guain modan dagoen ez, eta factory ez, ba, hori sortzia, arronaria sortzia, eta ne ustez, ba, ondo guaz, bai, kadetea juenilak izan dute Sevillan, emaitza zoragarria lortuz, eta guk gaur hasiera liga, eta emaitza zoragarria, ne ustez, gaur seigarren eginda, ba, tanda-tanda izan dugu suerte pixka, bestea zazpigarren izango ginen, baina oso oso konten egindako emaitzakin. Emaitza kirola emaitza ona, gero egonda erabaki bat, pues azkenean nire ustez gehiezkoa izango dela holako estropaetan baskotan gertatzen dire udan zehar, bai Portugaleteko kanpo regatasen o kontxa batean ere bai edo zen lekutan gertatzen die bakoitza bere estropa egiten dula eta pala ikutu gabe eta beste itrabe ingabe egoten die 30 segundo araudia desberrin omen da, da deskalifikazioa ez dakit. Eztabaidan sartu gaitezke, baina bueno, onartu pixkat erabaki hori, pena hundiz gainera, baina bueno, konfiantza askoko estropa egin dugu, eta ne ustez uda guain burrukatzea tokatuko zaigu, gozatu biharan, ba, iebete hau burrukatu biharra, eta hortikan aurrera, ne ustez importantena lehenengo taldia Galizian ondo aztea, hori azten balima da, ba, aztea hau ustaia hau zoragarri izango, ne uste gaur Sevillan lortu ditugun emaitza kadetiak oso oso ondo urreak lortzen, neskak ere bai horre egon dire zilarra da lortzen eta juveniletan ere bikain ibili gera. Guk ere bikain, guain lehenengo talia tokatzen zaio. Ni ustez klua sano dagola eta hemendikan nahiko nuke animatu, hemendikan iraian ja pixkalanean hasi beharko gera, ba bi asoaldeko jendia bai Irun, bai Hendaia o bastan aldeko jendia Bortzirikoa, ba nahi badu arraunean hasi, ba gurekin hasi dezala. Ba, iraian hurbiltzea eta jun prestatzen pixkat, eta uda ikusita, pues, denon artean disfrutatu dezagun. Ba, horixe, hori da beraiek aipatutakoa, disfrutatzea, ez, eta, bueno, ba, demoraldiari hasiera ona ematea. Bai, Josemi Eldoiek aipatzen zuen, atzo, azken urte hauetan eskuratutako garaipen guztiak, bandera guztiak, galana guztia biek, ba, mainen gainean jarri behar direla, eta aipatu, ba, lana oso garrantzitsua izan dela, eta bikaina izan dela. Eta askotan, perspektiba galtzen dela, eta baloreak entzen zaiola. Otxura hartzen dugu, emaitza zoragarriak eskuratzea, eta askotan, ba, laugarren postu bat, edo bosgarren postu bat ekin ezazera konformatzen. Bai. Eta hori gertatzen da kirol guztietan. Bai, hori da. Eta hori, ba, Josemi nahi zuen horroitarazi atzo, bere itzaldian, eta hori ez da erraza eskuratzea. Gipuzkoan hain zuzen ere, ba, begira ezazu ze maila dagoen, Donostiarrak alde batetik, Oriotarrak, zu maila berriz bueltatzen ari dela, San Juan berriz ere, San Pedro, lurralde txiki batean, ba ez da erraza eta ondarrebi arraun elkarteak ba eskuratutako lan guzti hori ba garrantzitsu izan da alde batetik eta bikaina, emaitzaldetik bikaina ere bai. Hori aipatu behar da eta aurkariak aurten ere izango dituztela. Gero hor zatitu behar da eta hartu behar da kontutan. Gizonezkoena eske epaitzen zaituzte denboraldia lehen taldeko emaitzeingatik. Bai. Neskena ere bai, baina oraindik ere lehen talde horrena. Eta hor, ba, aurten aurkari oso korapilatxoak izango ditu Hondarribia Arraun Elkarteak, Bermeo alde batetik eta beti bezala zirbana sartzen da ere, indar handi batekin Donostiarra eta hor behar luke. Bai. Txanda horretan edo Hondarribia Arraun Elkartea. Mikel Orbañanosek ere aipatzen zuen bere itzaldian, bere adierazpenetan hori aipatzen zuen, helburu nagusia da ohorezko txanda horretan egotea eta denboraldia ondo hastea. Castroko bueltatuta Bermeotik Jon Etxaniz, eta Castrotik Adrian González bertan dagoela, Fernando Ruiz, bi Castroko arraunlaria, baina goi-goi mailako arraunlariak, eta gero etxekoak. Bai. Donostiarra zu eta etxekoak, mm-hmm. eta hor ditugu, ez da etxekoa, baina etxekoa bezala txebeste eta betikoak, Beñategi Azu eta Ander Legazpi eta Narra Goigoi mailako Xabier Mazabal eta Galder Ezponda, Goi mailako arraunariak eta aipatu dute Arrobiarena atzo Sevillan ikaragarriko emaitzak eskuratu dituzte, bai kadetetan, mm-hmm. juvenilean eta hor da, beti aipatzen dugun bezala etorkizuna Hondarribian hor dago. Horrago kokaturik eta hortxe bertan ba nahi zuten aipatu atzo eta nahizun txalotu gazteak bidaian zirenean bueltan eta bueno hori nahi zuten gora aipatu eta Arrobia hor dagoela giltza gakoa eta txalokarrionek ere aipatu duen bezala ostiralean ateratuko dira bai neskak eta bai gizonezkoak goizeko 9:00 bai beroketa ariketa batzuk egingo dituzten pentsatzen dut ere ostiralean bertan eta estropada jokatuko da datorren larun batean alde batetik Koruñan, kontu zere muorri, eta bueun ere bai, eta bigarren ontzia, aipatu behar da, atzo bertan pasaian parte hartu zula. Bai. Pasaioko bandera zen. Zer hartatu zen, ba, San Juan ontzia, atzetik zegoen oso gerturatzen ari zela, ziaboga bat kanpoan, farroko baldean hartu behar zela, eta hor zalantza bat zela hartuko dut ziaboga, edo ez, bestena denbora asko galdutuko dut, bueno, hartu egin zuten, paretu ziren, hor lehiakor, gaztetasunarekin eta indarrarekin, ba, bueno, San Juanekin parekatu ziren, eta zigortu zituzten, arauak horrela zioten, atzo, pasaian, eta atzo, hausanek berak, inaki hausanek esaten zuen, bueno, gazi poza edo gazi atzo, eta ez, txalokarrenek esaten, ez, ikaragarriko estropada egin du, da, bueno, formakuntza mailarako, bai, baino, zigortuak, eta hor kolpe bat latz bat hartu dute, zeba, azkenean, txapelketa horretan parte hartu nahi dute eta formakuntzarako hobea da. Bai. Claro, lehen estropadan punturik ez eskuratzea bere arazoa du, Bai. San Juan egarripen eskuratu egin zuen, Zumaia bigarren bai. Eta Lapurdi hirugarren. Ez da, asteburu honetan ere estropada Donibanen egongo dela bai. Eta hor Lapurdiko ontziak bere leku hartuko duela eta bere goberena emango duela. Noski baietz, datorren asteburuan, batu bezala Donibane Lohitzunen. Atzo hirugarren Hondarribia porrot egin zuen, azkenean zuen zen sailkatu eta alde horretatik txalokarren pixkat aserre zegoen eta eztabai bat bertzela jarri maine ganean. Eta gero neskak. Horia. Neskak irauli egin dute eskifaia guztia. Jende gazteekin eta beste arraunlariekin osatu dute eskifai lehiakor bat. Bai. Eta Iker Cortez berarekin egon ginen atzo, eta berarekin egongo garen berehala, eta itxaropentsu dabil, eta uste du, bere ontzia lehiakorra izango dela, eta berriz ere, emaitza interesgarriak eskuratuko dituztela. Hori dena batera, atzo jaieguna, aurkezpenguna, San Juan bezperaguna, eta alde horretatik, beti bezala, Hondarribia arraunkartea, bere leku hartu egin zuen, alkatea bertan zegoen igorren paran, eta batzordekide guztiak, zale gehiengoak, eta egun berezi bat, ospatu zuten atzo Hondarribian bertan, baino, mira ezazu, denboraldia, ja, bertan dago, datorren asteburuan. Eta erran bezala, asteburu honetan arraunan demoraldia hasiko da, eta Koruñan izanen dira, Hondarribitarrak ere horren inguruan solasteko, emakumeen traineruko entrenatzailea gonbidatu dugu gurera, telefonaren bertzealdean dugu Iker Cortez, kaixo, zer moduz Iker? Kaixo, ondo. Bueno, aipatu dugu, asteburu honetan hasiko duzuela demoraldia eta horren aintzinetik ere, ez dakit urduritasuna nabaria duzuen edo bertzela gogoz ere zaudeten demoraldiari hasiera emateko. Gogotsu gaude eta bueno, estropak gerturatzen diren heinean, beti urduritasun puntu hori sortzen da, ez? Eta agertzen da entrenamendutan. Baina bueno, gogotsu gaude, nahi dugu ja demostratu zertaz gai geran da horretagoaz. Atzo aipatu zuenuen aurkezpenean, itxasetxean ospatutako aurkezpenean, arazoak izan dituzuela osatzeko trainerua. Ze arazo izan dituzue eta zergatik gertatzen da hori? Bueno, ba, baja batzuk eukitugu, launeskate arraun utzi dute, eta beste bat Donostiarrara joan da. Eta, eta bueno, sort, as, berri asko etorri ziren, orduan ba, negua pizka gogorra izan da, denei, oza, arraunari berriei erakusten arraun egiten, eta talde horretatik ba, nahiko gogorra izan da, bai guretzat, eta bai neskentzate bai. Eta, eta, bueno, gero azken orduko bajan bat eukidugu baitare, eta, eta hori. Eta gero juvenilak bai etorri dira, eta juvenilak gure, oza, traineruan ibili aparte, ba, egiten dute banko mobila, eta hori hori kudeatzea, ba, pizkatzaia izan da, baina, bueno, iritsi gera ja, onaino, hasi gero listo. Baina pozik, ze, pozik ikusi nizun lasai eta pozik, baina goi-goi mailako txapelketa da, eta lehiatzeko kontua ez da erratzea zango. Egia esan, ba, Lekeition ja bandera bat eskuratu egin duzue, eta Espainiako txapelketan edo hor zuen maila horren arakutsi duzuen, baina txapelketa beti ezberdina izaten da. Teka Ligako aurrean ze itxaropen dituzue? Ba, guk nahi dugu iaz bezala ibili edo pizkatu beto, ez? Lehen da bizikotan da hori iaz nahiko dominatu eduki genuen, ustete bakarra, estropa bakarra ez genuela irabazi, Galizin Galizin jogatutako bat, baina beste danak irabezi genitun, eta ba, orten GPSan zenbakian arabera, ba, esaten dute, iaz baino pizkatu beto ibiltzen garela, azite, orain lortu behar dugu hori hori demostratzea estropada guztietan, eta ber, gure helburua lortzen dugun. Bai, asteburu honetan erran bezala, ba, Koruñan hasiko duzue denboraldia, horren aintzinean, ba, ez dakit ze aurre ikuspen duzue, ba, denboraldia hasiera emateko, garrantzitsua izaten da ere, ba, lehen estropada horretan, pixkat, batez ere, luzea da gero denboraldia, baina batez ere zuen sentsazioak, ez, positiboak izateko eta garrantzitsua da, ba, saiatzea, bederen, ba, lan ona egitea, edo, bueno, ba, ikustea, ez, lehen kontaktua da baita ere, ba, bertze taldea unitzekin, ja denboraldia behin hasita, eta, bueno, hor sensazioak eta garrantzitsuak izaten dire, ez? Ba, gainera estropa ere mu nahiko bihurria izaten da Koruñakoa, itxasoakin, eta da, gainera bihurria izango dela ematen dute partiak, eta bi, oza, bi metroko latuak, eta izia, eta bueno, nahiko bihurria izaten da, eta normalmente estropa da honak egin izan dituguan, haber aurten estropa da hon bat atatzen zaigun baitare. Eta buehun? Bueno, ez nase gula ibili, eta ez dut ezagutzen, ez propadere mori. Duz ezagutzen, bueno, yes. Ba, aste buru, bueno, berotzeko, edo mailan jartzeko, kontxan, ba, uainan lana eta horiko kudeatu behar zen ere, eta ondo ateratu zineten hortikan ere, ba, nire dut esan taldea prestatua dela, eta aurre de denboraldia zuentzat aski txukuna izan dela. Aldaketekin, baina, bueno, ez? Bai, aurre de moraldia txuguna. Neskek azken finean ondo entrenatu dute. Bai. Eta hori oso importantea da. Ba, entrenamendu on horiekin eta bueno, ba, aurre de moraldian ere zenbait estropada irabazita, ez? Lekitioko bandera ere irabazi zenuten eta bueno, ba, sentsazio horiekin eta lortutako emaitza horiekin ere, ba, erran dezakegu pres zaudetela, ez? De moraldiari hasiera emateko. Bai, pres gaude, eta gainera hori juvenilak ja bukatu dute banko mobiakin, azte gure honetan, orduan ja azte artetik aurrera ja azten dira gurekin entrenatzen egunero, eta horrek plus bat emango digu, eta bai, gu erabat pres gaude ja temporada azteko. Ederki, ba, erran bezala, asteburu honetan hasiko duzue demoraldia, ba, udan ze arribiliko zarete leian, eta zuk erran bezala, ba, helburua, lehen urtean baino hobekiago aritza izanen da, eta momentuz, ba, hortarako prestaudetela ere aipatu duzu, beraz, gure aldetik zorteon, adi egonen gara noski, eta, bueno, ba, mil esker, gurekin izateagatik gaur, Iker. Ba, mil esker zuei. Ba, horixe, aditu ditugu entrenatzaileak, ordezkariak eta bueno, ba, erran bezala. Ba, asteburu honetan hasiko da arraun denboraldia eta mendik antzinera, ba, uda guztian zehar ibiliko dira leian. ba helburu desberdinekin, baino bueno, ba berdintzuak ere izanen dira. Talde guztientzat ere aliketa hobekien aritzea, aliketa garaipen gehien biltzea eta bueno, ba hasiera-hasieratik ere maila ematea eta horretarako erran bezala. Ba prest daudela ere erran digute Hondarribia Round elkartekoek. Bertzalde, hor pasaden hortzialan aipatu genuen, bueno, urrengo orduetan jakinen genuela, zein izanen zen, Real Uniongo lehen taldeko entrenatzaile berria, eta horrela xe izan zen, hortzirala arratsaldean jakin genuen, eta, ba, beraz, dagoeneko Real Uniongo lehen taldeak badu entrenatzaile berri heldu den denboraldirako, Mikel Llorente Hondarribiarra izanen da, bera, bueno, ba, hain zuzen ere Hondarribiako futbol taldean ezitako entrenatzailea da. 14 denboraldiz izan zen bertan, maila guztientan futbolariak entrenatzen, ondotik Suitzara joan zen, Challenge Leagueko futbol klub Chiasso taldean ibili zen, eta ondotik ba, Euskal Herrira bueltatu zen. Hain zuzen ere Donostiara Realarekin sinatu baitzuen, eta bertan 6 urtez juvenilen ohorezko mailako taldeko bigarren entrenatzaile izan da, bi denboralditan, denboraldi batez Easoko entrenatzailea juvenilen Liga Nazionalean, eta berriz ere juvenilen Orezko mailako taldean, ba bertze urte bat ibili zen entrenatzaile gisa. Azkenik, ba azken bi denboralditan, Realeko hirugarren taldean, Real C taldean ibili da entrenatzaile lanetan. Orain, erran bezala, ba, Real Unionera iritsiko da, Real Union entrenatuko du, lehen taldea gidatuko du, datorren denboraldian, eta orain bai, ba, honekin hasiko dira, jokalariak ekartzen, eta bueno, ba, taldea guztiz osatzen, ez da, Jean-Pierre? Bai. Real Unioneko agintariek itzegin zuten Pedro Munitis, Onesimo, Pablo Álvarez, Juan Alcorconen dago, oen sinatu berri dagoen entrenatzaile bat, Iñigo Vélez, Aritz Mujika, Guillermo Fernández, beste entrenatzaile batzuek. Eta azkenean, erabaki dute, Mikel Llorenteren izena maien gainean jarria zuten aspaldidanik, eta hori jakin dugu gero, eh? Baino azkenean fitxatu dute. Eta horrela dio Hondarribiarrak, ezagutza badu, eta alde horretatik emaitza ona eskuratu egin du formakuntza mailan Errealean. Bera, Hondarribian oraindik jokalaria zenean kadeteak ere entrenatzen zituen, eta beti izan da futbolari amorratu bat, eta alde horretatik ezagutza baduela aipatu behar du, eta ikasi egin duela noski baietz Donostiko Akademian, aipatzen zuen bezala Txalokarrenen faktorian, ez? Zubietan nahi zuzen ere kasuenetan. Eta alde horretatik, ba, hori kontutan hartu behar da. Ze arazo izaten aldu, ba, denok nahi dugu jakin, eta nik itzegin dutan entrenatzailekin, nola kudeatuko duen aldagela hori. Hori beste kontua da. Bai. Oda profesionala beste kontua ditu, eta nola kudeatuko duen Mikel Llorentek hori. Eta gauza bada ezagutza izatea, beste gauza bada kudeatzea egitura hori. Eta hori beharko du, lana hori, ardura galanta izango du, laguntza bai, nahi hor Unai Emeriren eskutik dator, Mikel Jauregiren eskutik dator, Igor Emeriren eskutik dator, eta beraiek kasunetan ardura izango dute, horrez dago oso ondo ezagutzen dute Mikel Llorente, Mikel Llorentek ere bai. Eta, bueno, hortzeko koska horrein. Bai. Jendea galditu da pixkat, batzuek izoztuta. Bai. Beste batzuek pentsatzen dut, ba, aukera bat izango zela. Eta ezagutzen duguno Mikel Llorente, ezagutza handia duela. Bai. Gero, nola kudeatuko duen ardura hori. Eta, gehi dena, aldagela nola kudeatu behar duen. Bai. Gero, hor, indartu beharko da, bigarren entrenatzaile batekin, eskarmentuko entrenatzaile batekin, eta nola hori bideratu. Ez da beti erraza ezaten, Ricardo Costa horreongo da, Ibon Zoilo ere bai, beste batzuk ere bai, beste teknikari bat, eta nola bideratuko den hori. Apostu arriskutsua da, agintarientzat. Bai. Baino, aipatu dutan bezala, ezagutza handia du Mikel Llorentek. Ados, ba, horixe izanen da, Real Uniongo lehen entrenatzaia erran bezala, eta hemendik aintzinera ba, lanean segituko dute. Erran bezala, ba, hemendik pare bat astera, bi edo hiru astera hasiko dutelako. Aurre demoraldia hasiko dira entrenatzean, eta bueno, ba, horretarako prestatu beharko dute taldea guztiz, eta osatu beharko dute taldea. Beraz, hemendik aintzinera, oraindik ere lana etzaie bukatu noski eta bueno, ba, ikusiko dugu nola osatzen duten taldea eta zukerran bezala ba, nola kudeatzen den hori guztia. Aldagela profesionala, beste egitura da, ez da, formakuntzako jokalariak dira hor, egitura berezia, eta lehen refren, ja. Bai. Jokalari aski bereziak eta eskarmentukoak, eta beste ibilbide luze bat dutena gehiengoak. Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den alde horretatik. Charlie Fernandez uste du jarretiko da hirugarren atezaina. Irazusta uste du bigarren bezala. Bai. Nahi luketela hori kudeatu, ez dakit, no? Eta jo, atezain, beste mailako atezain bat fitxatu. Iban Pérez Antekerara joango da, eta gero bestalde batetik, jokalari berriak, ba, nik badakit luzatu diotela eskaintza bat, Arantzaberi. Arantzaberi bai. Garai batian bertan egon zen, eta Sestaon oso denboraldi ona bete du, eta ondo ibili dela aipatu behar dugu. Eta gero, hortik aurrera, jakin behar dugu Alain Oiartzuren etorkizuna nun kokatzen den, beste talde batzuen eskaintzat ditu, Ibizan garai batean eskaintza bat hartu zuen, baino ez dute hori mantendu, bueno, jakin beharko dira gauza asko, horren maian, irundar bakarra da. Bai. Irundar bakarra, eta ikusko du ze taldea osatzen duten, ja Mikel Llorenteren agindupean. Hori da. Eta asteburuan ere ohiko hitzorduat izan genuen, hain zuzen ere, ba San Pedro eta San Martzial besteen barrenean kokatzen den eta Bidasoa Atletiko taldea kantolatzen duen San Martzial igoera ospatu zen pasaden larun batean, ustut, Jean-Pierrezuk hor bertan dituzula izenak, ez? Bai. Irabazleen izenak, bai. Jon Urtiz Berea eta bai. Sandra Piera. Hori da. Bai. Jon Urtiz Berea eta Jon Urtiz Berearen emaitza aipatu behar da. Zerra, esaten izun, Aritz Garinek 13 eta 40ko denbora egin zuela joan den urtean, eta Jon Urtibereak 13 eta 22, 18 segundu gutxiago, eta Sandra Pierak 17 eta 21, 41 segundu gutxiago, Claudio Biobi de bigarrena izan zen, kasu honetan, eta Beatriz Males, eta 40 bat parte hartzaile egon ziren, eta azkenean berriz ere, beti igoera beti azki konplektsua 3 kilometro eta 6 metrotan, denbora labur batean dena eman behar da. Bai. Askotan hori... Bai, hori da. Erraza. Ez. Ez luzea, ez laburra. Eta gara, hori kudeatzea esterkarientzat azki konplektsua izaten da. Baina, bueno, Jon Urtiz Berea garaipena gizonezkoetan eskuratu egin zuen, Sandra Piera, nesketan bere garaipena ere eskuratu egin zuen, eta kale nagusiko neska bada, bai. Piera, eta bere atxarren unena eritutakoa ere, bai. Jose Mari Piera. Hau ziren, bi izen propioak San Martzialeko igoeran. Jon Urtiz Berea, Sandra Piera. Hori da. Eta pasaden ortziralean, garai hauetan ere ohikoa den Kurpil Kirolakeko finala, txapelketako finala jokatu zen, eta bertan ba irabazleak Mutua eta Irazusta izan ziren, zu bertan izan zinen protagonistekin, adituko dugu, ba beraiek errandakoa garaipen honen inguruan. Zei esan partidu gorra izan dugu, frontoia behar bastante exigentea, eta pelotak zea karga hondi hartzezun hemen atzen, baina bai, pixkanaka, hasieran sufrituz, baina azkenen partidu aurre ate dut, da oso oso pozik. Ez, bai, zuk esan dezu bezala, azkenen bike golpe handiko pelotari die, bat etxena izan, motiba dut oso, eta oso partidu exigentea, ez? Atzen asko karratu ite gaina, eta hasieratik, hasieran eutxi indieu, algen umezela, sufrituz, baina gehoia gure toki hartu dut partidun, da ja pixka gehiago dominatuz taula, ba, azkenen partidu aurre ate dut, eta oso oso guztua. Bai, ba, gaur aratze partide eharra joatu eta gusto behintzat iraz, eta gaina ni suplente sartu nintzen semifinaletan da behintzat gusto, aratze gizton partide dut eta gusto, txapelakin. Bai, gaina gaur kontraioke, ostra, ona genezken, da hamian eta hartiak asko joatu gaur eta indarra emati eta behintzat gusto, txapelatea eta ba, gusto. Ba horixe, bai, gustoa, eta mail, bai, eta maila, bere maila erakutsi zuten, baina Garziak eta Iker Amiano, irundarrak, bai. Eta baina, esan, Irazustabarrena eta Murua, ba, bere oberena erakutsi zuten, eta gainditu egin zituztela, dut esango aski erraz, baina dominatu zuten argi eta garbi, eta jende ugari, kurpilen, kasunetan, txapelketa honetan, eta datorren urtean, ba, prest beste txapelke bat antolatzeko, txapelketa bat, eta klasikoa da, beti bezala. Horain, Unai Amianoren kontua de jakin berreko du, atauneko finala jokatu berri, baina samartzea legunean. Bai. Orduan hor zeo koska, Unai Amiano. Hori da. Eta beste urrats batzuk emateko ere bai, bakigu, baina bueno, ikusiko dugu maila horretan ze gertatzen zen. Zorionak Murua eta Irazustabarrenari. Hori da, eta pilotaz ari garelan, ba, aprobetsatuko dugu berriz ere oroitarazteko, uztailaren bateko pilota jaialdean, bueltan dela, onantzu frontoian, hain zuzen ere, duden astelenean, bueno, San Pedro eta San Martzialen programaren barrenean kokatzen den ekitaldia da, baino, bueno, batez ere, babukaera, ematen dien ekitaldia, ba, besten azken egunean ospatzen delako, uztailaren lehenean, eta ramezala, ba, elduden astelenean, beraz, aurten ere, goimarako pilotariak izanen dira, zalentzat, ba, erakargarria izanen den jaialdi bat izanen da, lehen partidan. Ba, Zubizarreta eta Elizegiariko dira, Senarreta Morgatxeberriaren kontra, partida nagusian berriz, Laso Albizu eta Artola Mariezkurrena bikoteak egonen dira. Partida nagusiontan gainera, ba, buruzburuko txapelketako finalista bat dugu, aurtengoa, Unai Laso, Jonander Albizurekin erramezala bikote eginez, eta hoen kontra, Iñaki Artola, binakako txapelketako pilotaririk onena izendatua izan zena, eta berekin batera, ba, Jon Mariezkurrena arituko dira. Le mailako barkatu, horren aintzinetik promozio mailako partidan ere bai zen handiak izanen ditugu Zubizarreta Lizegi eta Senar Morgatxeberria, hauek emanen diote hasiera jaialdiari arratsaldeko 6:00 eta txartelak badagoeneko salgai daude. entradasfronton.com webunean eros daitezke, ala ere egunean bertan ere Urantzu frontoiko txartelegian erosteko aukera egonen da, 25 € edo 30 € egonen dira salgai. Eta, bueno, jaialde honen aurkezpena ere egin zen, orain dela, bueno, 10 egun, eta bertan Unai Iglesias baiko enpresako gerente eta Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia izan ziren. Goi mailako eguna izango da ustean, Elena, irungo jaialdia oso garrantzitsua da, eta zuek kontutan baikotik hartu duzu hori. Bai, hori da, ez, guretzako tradizio handiko eguna da, eta, bueno, jenteak erantzuten du, eta gure aldetik ere, ba, apostu egin dugu, ba, aldanik eta pilotari hoberenak ekarten egun horretan, ez. Ba, Laso bertan hemen ikusten dugu, baina bere alboan ere pilotari handiak. Bai, egia esan, gu kuadroan ditugun pilotari hoberenak edo hoberenetariko dira, ez, Unai Laso, ba, banakako txapeldun, azpi txapeldun geratutako pilotaria da, Iñaki Artolak ere nik uste txapelketa bikaina egin duela, eta, ba, bueno, Imazekin batera, ba, bueno, Jonander Albizu eta Mariezkurrena dira gure atzelari potentenak, eta horretariko bi, bai Mariezkurrena eta Albizu hemen egongo dira. Agizu, berritu zela Irungo frontoia, ikusten duzu nola duen, baino egitura zaharra, horma, mantentzen da, eta gustora jokatzen dute pilotariek hemen, oso gustora, onratu zuten berrikuntza hau, eta, bueno, etorkizunareko begira da bat ere egin beharko dugu. Ba, egi esan hori aipatzen egon gara, ez, uste, hau frontoia lehen mailako txapelketako partidok ekartzeko frontoia da, eta, bueno, nik uste neguan ere, ba, bueno, aleginduko gara, ba, bueno, ba, lehen mailako txapelketako bai binaka edo lauterdikoak edo partidure bat ekartzen, ez. Bueno, geure bestetako jaialdi handi bat, uztailaren lehenean, beti bezala, Urantzi pilotalekuan. Bai, egia esan da, ba, Irungo udaletxeak ba, pilotarekin egiten duen apostua sendoa da, azkeneko urtetan Unanzo pilotaleku berriarekin ba, ikusi izan ditugu pilotako jaialdi ederrak hemen Irunen, eta ba, aurtengo uztailak batean ba, urtero bezala ba, pilota jaialdi bikaina izango dugu hemen Urantzun. Bi partida ikusiko ditugu, ba, lehenengoa, Zubizarreta Elizegi senar Morgatxabarriaren kontra, ba, lau pilotari gazte onak, eta ba, beti ikusten dugunen bezala lehenengo partidu hori beti oso sasoitsua da, eta beti ba, pilotariak bere onena eman nahi dute, eta gero ba, bigarren partiduan ba, estelarrean ba, edukiko ditugu ba, momentu honetan ba, goi mailan dauden pilotariak, Artola Mari Ezkurrena eta Laso Albizu izango dira nor baino nor, badakigunen bezala ba, Laso ba, Manomanistako azkeneko ba, finalista izan da, partidu ez oso ona egin zuen final horretan, baina urte osoan zehar sasoi bete-betean egonda, eta pilotari bikaina da, aurrelari bikaina, gero ere Artola beste aurrelari oso ona daukagu, eta gero ba, atzeko aldean ba, Marizkorren eta Albizu ere ba, ziurazki ba, espektakulu galante emango dute, beraz, ba, espero dugu jende asko etortzea Urantzura, eta gradak ba, gainezka egotea. Eta pilota zari garela, ba, bertze emaitza batzuk ere baditugu aipatzeko. Bortziretako Eskuzbinakako 23. Pilota txapelketako finalak jokatu baitzituzten. Pasaden larun batean beran, 6 kategorietako finalak jokatu zituzten, ez gara pilotalekuan, eta Jokin Altuna ere bertan izan zen sari banaketan. Bortziriak pilota elkarteak 23. aldiz antolatutako Bortziretako Eskuzbinakako pilota txapelketako finalak jokatu zituzten. Pasaden larun batean berako ez gara pilotalekuan, 6 kategorietako azken partidak jokatu zituzten bertan, frontoiko estatua irekia izan zen eta giro bikaina ere bildu zen bertan, sari banaketan gainera Aitor Aleixpuru berako alkate izan zen, baita Jokin Altuna ere pilotari handia. Finaletako emaitzak ba, hauek izan ziren, Txikietan Eneko Teietxeak eta Jueligoak galdu egin zuten, 16 eta 18, Aimar Balestena eta Egoi Otazoren kontra umeak, B mailan aldiz, Urko Mendiburuk eta Aiart Balestenak 18 eta 15 irabazi zieten Oian Andueza eta Inara Itari, ume Umeak Amaian, Xiker Olagarai eta Gixan Lizarri izan ziren txapeldunak, Ekai Maritxalar eta Mikel Ugalderi irabazita, Kimuak B mailan Mikel Lizardik eta Ibai Maritxalarrek irabazi zuten 18 eta 13 Jokin Deietxe eta Aimar Almandozen kontra, Kimoak Amaian, Egoi Otxandorenak eta Iñaki Leizak irabazi zuten 18 eta 16 Ekai Mikel Perizena eta Inaut Zubietaren kontra, eta aurretan Oñatz Erauntz eta Murgilek eta Oian Etxeparek 18 eta 7 irabazi zuten Nahien Anuntzibai eta Jon Lazkanotegiri. Aipatu bezala Aitor Aleixpuru berako alkateak eta Jokin Altuna pilotariak banatu zituzten sariak, Bortziak pilota eskolak klubeko kamiseta bat eta Martikoko lote bat ere eman zizkion Altunari eskerrak emanez. Bertzela, Benito Tainta txapelketako nagusien finaleko protagonistak ere erabaki dira. Astebururako Lesakako frontoia hartua zegoelako Iruritako Aranabian jokatu behar izan dituzte, eta Orbegozo eta Sarasibar nagusitu dira. Lesakako Arkupe pilotazale elkarteak lehen aldiz antolatu duen Benito Tainta zenaren omenezko lau eta erdiaren barreneko pilota txapelketako finalista guztiak erabaki dira dagoeneko. Pasaden igandean lehen final erdiak jokatu zituzten eta hortzegunean nagusien mailakoak. Lesakan jokatzekoak ziren, baina asteburari begira frontoia hartua zegoen, azkenean Iruritako Aranabian jokatu behar izan zituzten. Ospele, Orioko, Orbegozo eta Oberenako Sarasibar izan den dira uztailaren 6ko finalean. Nagusien final erdiak Iruritan jokatu ziren erramezala, eta hauexek izan ziren ba emaitzak. Aimar Egigurenek Lorenz Orbegozoren kontra galdo egin zuen 9:22, eta Andoni Sarasibarrek ba 22 eta 18 garaitu zuen Joanes Zestau. Beraz, erramezala, Lorenz Orbegozo eta Andoni Sarasibar izanen dira Benito Tainta txapelketako ba finalistak. Bertzaler Erremontean Zeberio bigarren eta Saldia Suterga eta Agirrezabalaren kontrariko dira udaberriko Erremonte txapelketako finalean. Igandean Burladan jokatutako finalerdian Utergak eta Agirrezabalak erraz irabazi zieten Mikelarena eta Mitxe hori Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako Udaberriko Erremonte Txapelketako 10. Jardunaldi erabakigarria uztailaren 21 Hortziralean jokatu zen Azkoiengo Vicente Lacalle pilotalekoan sailkapenaren buruan berdinduak zeuden bibikoteak aritu ziren Zeberio Bigarrena eta Imar Saldias Oiztarra Mikelarena Oiztarraren eta David Mitxeo Donestebarraren kontrafavorituek irabazi zuten 35-23 eta beraz Patxi Zeberiok eta Imar Saldias Oiztarrak lortu zuten ekainaren 28 Donesteben jokatuko den finalerako lehen txartela. Altzaileek berriz, Xanti Uterga Donestebarraren eta Barrikarten ordez jokatu duen Agirrezabalaren kontra jokatu zuten finalerdia igandego izan burlatan, Uterga eta Agirrezabala nagusi izan ziren, eta 35-34 irabazi zioten Malerrekako bikote gazteari. Gauzako nela, ekainaren 28 pase murrengo Hortziralean arratsaldeko 7 Donestebeko Ezkurra pilotalekoan jokatuko den final handian, Zeberio Bigarrena eta Imar Saldias Oiztarra eta Xanti Uterga Donestebarra eta Agirrezabala izanen dira aurrez aurre Azkoiengo jaialdiko lehen partidan Jon Sagaseta Iruritarra eta Agirrezabalak 36-6 irabazi zieten Xuban Iturregi Iruritarrari eta Markel H. Donamariarrari kolorerik gabeko norgehiagokan burlatako finalerdiko jaialdiko lehen partidan berriz Jon Sagaseta Iruritarrak eta Jonek 36-22 irabazi zieten Matxin Hirugarrenari eta Baztani. Erremonteaz ari garela, Urrizak eta Martirenak Ezkurra Bigarrenaren eta Azpirozen kontra jokatuko dute gaur Sagardoren txapelketako finala. Hortzegunean jokatutako finalerdian, Ansa Bigarrenari eta Zubiriri eta Jabalerari eta Barrenetxea Laugarrenari irabazi zieten urrenez urren. Oriamendik antolatutako Sagardoaren txapelketako finalerdia jokatu zituzten pasaden hortzegunean ekainaren 20 Hernaniko Galarretan. Lehen finalerdian Alorrenea Sagardotegiaren izenean ari diren Josetxo Ezkurra Bigarrena Donestebarrak eta Azpirozek bi eta utzi irabazi zieten Oialumezar Sagardotegiko Aimar Jabalera Donestebarrari eta Barrenetxea Laugarrenari. Bigarren finalerdia berdin duagoa izan zen, baina Aburuzak Urrizak eta Martirenak bat eta bi irabazi zieten berezi hartua Sagardotegiaren izenean aritu diren Ansa Bigarrenari eta Aritz Zubiriri. Lehenbiziko finalerdian Josetxo Ezkurra Donestebarra izan zen onena, Azpirozek ongi lagunduta denera 13 tanto egin zituen Ezkurra Bigarrenak, Aimar Jabalerak ere maila ona eman zuen, 11 tanto egin zituen, baina Barrenetxeak ez zuen sakerik asmatu, tanto bakarra egin zuten eta bi falta. Bigarren final erdia berdinduagoa izan zen eta berezia baldin bada ere galtzaileek irabazlek baino tanto gehiago egin zituzten 33 eta 30, baina ez ziren finalera pasatu. Lehenbiziko jokoa berdindua izan zen, baina azkenean Urrizaren eta Martiarenaren alde erori zen 13-15. Bigarrenean Ansa Bigarrena eta Zubiri erraz gailendu ziren 15-7 eta kitarakoan ikusi ziren tantorik ederrenak berdinduak ibili ziren baina irutik 3 eta 4 joan ziren Urriz eta Martirena eta 5-8 irabazi zuten azkenean. Ari Zubiri goizuetarrak partida ona jokatu zuen, baina etzen nahikoa izan finalera ailegatzeko. Bi finalerdiak bukatu orduko, gaur bertan astelen ontan jokatuko den finalerako pilotak bereizi zituzten finalistek, Ezkurra Bigarrenak eta Azpirozek pilota biziagoak aukeratu dituzte gaurko eta Urrizak eta Martirenak lehorragoak. Eta bukatzeko, Laxoaren inguruan ere arituko gara, Laxoa ezagutzeko bisita gidatuak eginen dituzte udan, eta erakusketa zabalik egonen da Iruritako dorrean. Ekainean, Zutailean eta Abuztuan jokatuko diren, Nafarroko Laxoa txapelketako partidetan bisita gidatuak eginen dituzte, Euskal Pilotaren modalitaterik zarrenaren historia, arauak eta zaugarriak ezagutzeko. Bisitak Laxoa elkarteak antolatu ditu, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin, eta doakoak izanen dira. Erreserbak 6 bortz 2 16 21 telefono egin beharko dira. Aldi berean Iruritako dorrean Laxoari buruzko erakusketa ikusgai egonen da, Baztango jauregi zarrena da dorrea eta bertan Baztango etnografia eta paisaia kulturala ezagutzeko interpretazio gunea dago. Ekainaren 28 irailaren 15 arte zabalik egonen da dorrea eta bisita gidatuak eginen dituzte. Asteazkenetik Hortziralera irekiko dute, goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara, goizez eta arratsaldez ere, arratsaldeko 8:00-7:00.

Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara llegatu gara. Gurtzekunea iritsi zaigu, beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, eskerrak entzule, ba, beti bezala, Antxeta Irratiko Uhien atzean izategatik, ongi pasatu astea, eta horitu, ba, hortziralean izanen garela berriz ere, asteburuari begira, arraun izanen dugu protagonista, demoraldia hasiko dutelako, urrengo asteburuan eta horren inguruan arituko gara, baino beti bezala, bertze kontuak ere izanen ditugu izpide, eta noski, ba, bertze itzordu batzuk ere, betiko moduan, beraz, bitartean, ongi izan, eta hortzira larte. Gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare.